zakupy i odkryj modę na Allegro. Szeroki wybór odzieży w dużych rozmiarach, a do tego obuwie i modne akcesoria dla każdego. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wydarzenia w szpitalu w Oleśnicy pod lupą prokuratury. Grzywna, a nawet więzienie za zdjęcie. Od dziś kary grożą za fotografowanie obiektów strategicznych. Wielka 30-metrowa karuzela obiektem sporu w Wieliczce. Prokuratura w Oleśnicy na Dolnym Śląsku zajmuje się wydarzeniami w miejscowym szpitalu. Do budynku wtargnął eurodeputowany Grzegorz Braun, który chciał dokonać obywatelskiego zatrzymania lekarki. Miała ona wykonać aborcję płodu z wadą rozwojową w 9 miesiącu ciąży. Decyzja o aborcji miała być podyktowana zagrożeniem zdrowia pacjentki. Dziennikarka Paulina Nozyjska, która w Gazecie Wyborczej opisała sprawę pani Anity, mówi, że kobieta dopiero pod koniec ciąży dowiedziała się o poważnej wadzie rozwojowej płodu. Wtedy podczas konsultacji jedna z lekarek powiedziała Anicie, że to jest bardzo poważna postać wady. Aborcji w 37 tygodniu ciąży dokonała ginekolożka z Oleśnicy Gizella Jagielska, którą wczoraj Grzegorz Braun przez ponad godzinę przetrzymywał w szpitalnym sekretariacie. Groził mi, byłam przerwana, popychana, wyzywana. Na miejscu interweniowała policja, której Grzegorz Braun tłumaczył, że chciał dokonać obywatelskiego zatrzymania. To jest osoba, która się przechwala tym, że potrafi i jest zdolna, skłonna odbierać życie małym Polakom. Prokuratura w Oleśnicy wszczęła postępowanie przygotowawcze, które dotyczy pozbawienia wolności lekarki poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Marsz przeciwko przemocy w Tarnowie. Na ulicę weszli uczniowie, nauczyciele, władze miasta i znajomi tragicznie zmarłego 16-letniego Szymona. Chłopak został śmiertelnie dźgnięty scyzorykiem przez rówieśnika podczas sprzeczki w Lasku Lipie na początku kwietnia. W marszu wzięła udział nauczycielka zmarłego Szymona Katarzyna Kapustka z drugiego LO w Tarnowie. Nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Jako pedagog, co pani by mogła poradzić? Zdecydowanie rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Po prostu jest za dużo ekranów, za dużo hejtu. Na co dzień się gdzieś widzi jakąś przemoc, tylko nie zwracam na to uwagi. Ktoś kogoś obrazi albo góruje nad kimś w jakiś sposób, to jest całkowicie jakby normalizowane przez nas. Jest to okropne. A czy ty czujesz się bezpiecznie w Tarnowie, w szkole? Tak, czuję się raczej bezpiecznie. Myślę, że to powinna być refleksja dla wszystkich osób, żeby uważać, z kim się po prostu wchodzi w interakcję i w jakich okolicznościach. Sąd rodzinny sprawdza wspólnie z psychologami, czy nastoletni sprawca podejrzany o zabójstwo powinien odpowiadać jak dorosły. Fotografowanie jednostki wojskowej czy zakładów zbrojeniowych i wrzucanie zdjęć do sieci od dziś karane. Wchodzi w życie nowy zakaz. Lista objętych nowym prawem obiektów to około 25 tysięcy. Wojskowe jednostki, magazyny rezerw strategicznych, ale też zakłady, które produkują uzbrojenie i przeprowadzają remonty. Do tego ważne obiekty dla działania państwa, chociażby takie jak gazoporty czy węzły kolejowe. Wszystkie te miejsca od dziś są objęte zakazem fotografowania. Dlaczego? Bo robienie zdjęć takim obiektom nie służy naszemu bezpieczeństwu, tłumaczy szef Sztabu Generalnego Wiesław Kukuła. Tu chodzi przede wszystkim o zbudowanie pewnej kultury, która ma służyć tego, żebyśmy rozumieli znaczenie publikowania takiej informacji dla naszego bezpieczeństwa. Mówiąc prościej, im mniej zdjęć jednostek czy obiektów strategicznych w sieci, tym mniej wie o nich przeciwnik. Za złamanie zakazu grozi grzywna do 20 tysięcy złotych lub miesiąc więzienia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Papież ma być po południu w rzymskim więzieniu. Jak zwykle w Wielki Czwartek planuje odwiedzić osadzonych. Papież ma przybyć do więzienia około 16. Wizyta będzie miała charakter prywatny. Franciszek spotka się z osadzonymi i podaruje im w prezencie Pismo Święte. Włoskie media, informując o tym, zastrzegają, że wizyta odbędzie się pod warunkiem, że pozwoli na to stan zdrowia papieża. W 2018 roku, w Wielki Czwartek, Franciszek odprawił w tym więzieniu mszę Wieczerzy Pańskiej i obmył nogi 12 osadzonym. Jeśli papież odwiedzi więzienie Regina Coeli, będzie to jego pierwsza publiczna wizyta, od kiedy 23 marca opuścił klinikę Gemelli po 38 dniach hospitalizacji w związku z zapaleniem płuc. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Spór wokół diabelskiego młyna w Wieliczce. Mieszkańcy są przeciwni ustawieniu wielkiej karuzeli obok kopalni soli. Nie ma też na to zgody konserwatora zabytków, przypomina wielicki radny Bartłomiej Krzych. To jest tak, jakbyśmy na Wawelu postawili sobie też taką karuzelę, czy w centrum Krakowa, na rynku głównym. Pamiętajmy, że to jest zabytek UNESCO i tu konserwator zabytków powinien się na ten temat wypowiedzieć. Ja mam pismo, że w ogóle nie było to uzgadniane. Rzeczniczka kopalni Agnieszka Wolańska odpowiada, że młyn ma być dodatkową atrakcją i ma wszelkie niezbędne pozwolenia. Przedsiębiorca, który wydzierżawia tereny pod właśnie tego typu atrakcje, zwrócił się do kopalni też z prośbą o taką dzierżawę i taka umowa dzierżawy została zawarta. W tej umowie zostało zastrzeżone oczywiście, że on musi mieć wszystkie stosowne zezwolenia. A władze kopalni soli dodają, że opinia konserwatora zabytków nie była potrzebna, bo karuzela nie zostanie na stałe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 6 Polaków w półfinałach Ligi Mistrzów UEFA. Proszę bardzo, jak to brzmi. FC Barcelona z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim zagra z Interem Mediolan, który w składzie ma przecież Nikolę Zalewskiego i obecnie kontuzjowanego Piotra Zielińskiego. A w drugiej parze Arsenal Londyn z Jakubem Kiwiorem i Michałem Rosiakiem zmierzy się z Paris Saint-Germain, ale tu akurat bez Polaków. Co wczoraj działo się w Lidze Mistrzów? Inter zremisował z Bayernem Monachium 2-2 i dzięki zwycięstwu 2-1 sprzed tygodnia to Il Bistione gra dalej. Relacja z Madrytu króciutka, gdzie Arsenal wygrał z Realem 2-1, a w dwumeczu 5-2 i po raz pierwszy od 16 lat królewskich zabraknie w półfinałach. A w La Liga F, Ewa Pajor z dubletem w meczu Barcelony z Sevillą. Wynik to pewne 5-1. Polka z 19 bramkami prowadzi w klasyfikacji strzelczyn żeńskiej Primera Division. Jeszcze piłkarskie przypomnienie, że wieczorem ciąg dalszy emocji ćwierćfinałowych w Lidze Konferencji. O 18.45 w Białymstoku Jagiellonia Betis Sevilla, a o 21.00 w Londynie Legia Warszawa zagra z Chelsea. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec mówił nawet, że co prawda nie liczą może bardzo na awans piłkarze Jagiellonii po przegranej w Sewilli, ale że spróbują sprawić, żeby wszyscy w Sewilli zapamiętali, gdzie jest Białystok, gdzie leży Białystok, więc... Ja lubię właśnie te wypowiedzi, mądre wypowiedzi trenera Adriana Siemieńca. Dodatkowo trzeba przypomnieć, że Betis jest do grania na wyjeździe. Legia wygrała z nim przecież jesienią u siebie, więc dlaczego by nie? Dlaczego nie? Jadzę szans. Dzisiaj w Białymstoku 25 stopni Celsjusza. W ogóle dzisiaj będzie słonecznie i bardzo ciepło. Nawet 30 stopni możliwe w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, słyszała pani, że w Euro mają obniżki na święta? Co? W Euro! Obniżki na święta! Nic nie słyszę, bo robię porządki na święta. Odkurzacz pionowy Hoover. Mini elektroszczotka. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 749. Teraz za 629 zł. A w 30 ratach 0% tylko 21 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. I wracamy do wątku barabanienia. Ponownie Piotr Widnicki z tej strony. W sprawie iłżeckiego barabanienia wywołane do tablicy przez pana redaktora. Rytmu nie dam rady powtórzyć. Rytm ten wybija kilku bębniarzy, więc udział bierze około 10-12 pałeczek przez jedną osobę. Nie jest to do odtworzenia, ale zapraszam na YouTube'a. Jest tam taki 10-minutowy filmik. Mogą państwo puścić na antenie. Jest do wyłowienia ten charakterystyczny rytm. No a może 10 minut nie będziemy puszczać, ale poszukamy fragmentu, a na razie więcej tradycji wielkanocnych. Chciałbym opowiedzieć o tradycji poniedziałku wielkanocnego. Jest to pochód tak zwanych osób, które nazywamy siwkami oliwkami. W innych częściach kraju też występuje taki pochód, inaczej nazywany. Jest to grupa przebierańców, którzy akurat w miejscowości Mosina schodzą z góry Pożegowskiej do miasta i obtańcowują każdą posesję. I teraz w zależności od zachowania mieszkańców, gapiów, albo ktoś zatańczy razem z nimi, albo ich poczęstuje czymkolwiek, albo coś im da, albo zostanie wysmarowany smołą, lub też zostanie mu po prostu wystawiona brama. Topienie Judasza, smarowanie smołą. Wielkanoc kiedyś to były jednak emocje. Udało nam się, mamy fragment. Barabanienie, bardzo proszę. Na upartego dałby pan radę.

Oj, chyba budzik. Nie, to nie budzik. To nie budzik, proszę się nie obawiać. To Real Troubles od Stereo Lab, czyli nasza piosenka dnia. Było już wesoło dziś, to teraz na poważnie. Na początku kwietnia Sejm, a konkretnie Komisja do Spraw Petycji, odrzuciła obywatelską petycję w sprawie zakazu spowiadania dzieci i młodzieży. Autor przekonywał, że sakrament pokuty w przypadku najmłodszych może być źródłem stresu i niepotrzebnego obciążenia emocjonalnego. Petycja nie zyskała poparcia, ale temat nie znika. Rodzice i specjaliści coraz częściej zadają pytanie, czy dzieci rzeczywiście dobrze znoszą spowiedź. Zapytajmy o to samych zainteresowanych. Żeby wyznać grzechy, tak z serca. Czujemy się jednak tacy oceniani, że zrobiliśmy coś źle i ktoś nas ocenia za to. Że jakby można to było swobodnie powiedzieć, a nie trzymać się tych regułek, to byłoby to trochę prostsze. Uważam, że to powinno być bardziej takie osobiste, nie powinniśmy się przed kimś, tylko my sami przed Panem Bogiem, sam na sam. Sama spowiedź mnie nie stresowała, stresowała mnie raczej ta formułka, którą musiałam powiedzieć. Wkuwałam ją na pamięć. Czas pierwszej komunii świętej to jest taki moment, gdzie dziecko ma 9-10 lat. Doktor Marta Majorczyk, pedagog, poradnia psychologiczno-pedagogiczna Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. To jest też czas w psychologii rozwojowej, poznawczej i na rozwój moralny i społeczny. One ze sobą się tutaj bardzo zawzględniają. To jest taki czas jeszcze, po pierwsze, niedojrzałości emocjonalnej. To jest też brak całkowitej refleksji takiej, jakie my mamy jako dorośli. Jestem uczniem klasy trzeciej. U spowiedzi ostatni raz byłem miesiąc temu. Za daną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. Kłócę się z rodzicami, przeklinam, kłamię i biję się z rodzeństwem. To moment, kiedy emocjonalność dziecka dopiero się kształtuje. Dlatego pytanie, czy spowiedź w tym wieku pomaga, czy raczej obciąża, staje się naprawdę istotne. Zwłaszcza, gdy spojrzymy na to z szerszej perspektywy, także historycznej. Kiedy Pius X wprowadzał spowiedź dzieci i pierwszą komunię od 10, 12 roku życia, nie zdawał sobie z tego sprawy, z czego my sobie dzisiaj zdajemy, że pewne doświadczenia w okresie rozwojowym mogą mieć fatalne skutki dla rozumienia siebie, kim się jest, bo często spowiedź jest pierwszym doświadczeniem traumatycznym. Profesor Stanisław Obirek, teolog, historyk, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jest taką próbą szukania na siłę grzechu, bo dziecko nie ma tej świadomości grzechu i często księża są po prostu natarczywi w pytaniach, które dla wielu, zwłaszcza dziewczynek, myślę, są bardzo trudne. Dzieci bardzo często się boją przyznać do swoich błędów albo czasami nie rozumieją, co źle zrobiły. Ja pamiętam, że jak byłam mała, to zwykle się spowiadałam z trzech takich rzeczy, za które zwykle na przykład rodzice do mnie krzyknęli, jak obraziłam brata czy coś takiego. To powinno być totalnie opcjonalne. Osoba jest gotowa na to, to niech pójdzie, tak? A jeżeli nie, to nie. W teorii to powinno być takie właśnie bez świadków, więc nie uważam, że powinni być przy tym rodzice, ale nie powinno być to obowiązkowe. Jak zauważa profesor Stanisław Obirek, Polska podąża ścieżką, którą wcześniej kroczyła Irlandia, również kraj o silnych katolickich tradycjach. To nie będzie kwestia wyboru jak dziś, tylko stan faktyczny. W Irlandii, gdy społeczeństwo przestało chodzić do kościoła, temat spowiedzi stał się czysto teoretyczny. Brakuje nie tylko chętnych do konfesjonału, ale i księży, którzy mogliby ich wysłuchać. Zdaniem profesora Polska zmierza w podobnym kierunku, tylko kilka kroków za Irlandią. No już kiedyś mieliśmy być Zieloną Wyspą. Czy zmierzamy rzeczywiście drogą Irlandii i czy ta spowiedź dla dzieci i młodzieży powinna być obowiązkowa? Czekamy na Państwa głosy, a tematem zajęła się Karolina Gonet. We're in the car on a highway. No, Paupin Blat w Trójce i w Trójce Państwo. Pan Tomek z Wrocławia, dzień dobry. Dzień dobry. I pańskie zdanie w sprawie spowiedzi. Dzwonię jako 50-letni nauczyciel i mam głęboką nadzieję, że spowiedź dla dzieci zwłaszcza będzie wkrótce zakazana i nie będziemy podążali drogą Irlandii tak wolno jak w innych kwestiach. I że wkrótce doczekam takiego czasu, kiedy w budynkach kościelnych będą wspaniałe ośrodki kultury i żaden ksiądz nie będzie się pytał małego dziecka o samogwałt, bo to jest w ogóle tak traumatyzujące doświadczenie dla każdego, nawet nie tylko dla dziecka, ale także dla dorastającego dzieciaka, o czym słyszę po prostu bardzo często w szkole. Mm-hmm. Panie Tomku, bardzo dziękujemy za to mam zdanie. Mam nadzieję, że doczekamy wszystkiego państwa. Takie mocne zdanie, ale jakie są państwa zdania? O to także pytamy. 2 2 7 3. Z Harry Styles w Trójce. No kiedyś było inaczej, teraz czasy się zmieniają. A jak jest w kwestii spowiedzi państwa zdaniem? Pan Zbyszek ze Śląska z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja z mojego doświadczenia z dzieciństwa wspominam spowiedź traumatycznie, bo mój ksiądz się pytał mnie o nazwisko przy spowiedzi. Do której klasy chodzę? Od tego momentu przestałem chodzić do spowiedzi, a kościół jest wszędzie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. Zapraszamy do reklamy. Odkryj wiosenną moc korzyści w salonach Forda. Wybierz stworzonego dla Ciebie hybrydowego, oszczędnego SUV-a. Elegancką Kugę z silnikiem 2,5 litra w technologii Full Hybrid lub Plug-in Hybrid. Albo stylową Pumę. Dynamiczne w trasie, zwinne w mieście, komfortowe. Teraz SUV-y Forda, Puma i Kuga z nowego rocznika dostępne od ręki w salonach Forda z korzyścią finansową nawet do 39 tysięcy złotych i ubezpieczeniem na rok. Do tego pakiet 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis w cenie samochodu. Takiej oferty jeszcze nie było. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Bolesławie, zarządzam przyjęcie. Po wszystko do ogrodu śli. Masz to w Brico. Masz to w Brico. Brico Marche. Impregnat Altax. 4,5 litra. 49,99 plus bon przy zakupie dwóch, a meble Lido 379 zł. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 28 zostało rannych w zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie. Zginęły 2 kobiety i małe dziecko. Wśród rannych jest 4 dzieci. Uszkodzonych zostało 15 budynków, w tym akademiki i zakład przetwórstwa spożywczego. Polska jest dziś kluczowym partnerem dla wszystkich liczących się sił w Europie. Tak premier Donald Tusk podsumował spotkanie z kanclerzem Niemiec. Olaf Scholz kończy swoją misję spotkaniem w Warszawie, a kanclerz Friedrich Merz zacznie urzędowanie od wizyt w Warszawie i Paryżu, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Nowy niemiecki rząd ma zostać zaprzysiężony na początku maja. Około 400 dowódców polowych Hezbollahu wraz z rodzinami opuszcza Liban. Przenoszą się do różnych państw Ameryki Południowej, w tym Brazylii, Kolumbii, Wenezueli i Ekwadoru, informuje saudyjska telewizja, powołując się na źródła w ambasadzie Argentyny w Bejrucie. Stacja podaje, że dowódcy mają wyjechać z powodu toczących się dyskusji o rozbrojeniu grupy. Szyicka organizacja jest jedną z głównych sił politycznych Libanu. Zbrojne skrzydło Hezbollahu jest uznawane przez Zachód za organizację terrorystyczną. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz zaglądamy do świata ekonomii. Finansjery Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Złoto od początku roku podrożało już o mniej więcej 20%, ale to nie zniechęca nabywców. W pierwszym kwartale Polki i Polacy kupili ponad 16 tysięcy uncji złota, o przeszło 40% więcej niż rok wcześniej. Jak mówi Tomasz Gessner, analityk Tavexu, złoto drożeje w reakcji na chaotyczną politykę celną Donalda Trumpa. W kontekście kolejnych rekordów notowań złota warto pamiętać, że jest ono m.in. ubezpieczeniem od nieodpowiedzialności polityków. Minione dni pokazały wręcz, że inwestorzy wybierają kruszec zamiast amerykańskich obligacji skarbowych. Proces ten mógł być zdynamizowany przez Chiny, które prawdopodobnie również zaczęły amerykańskie obligacje sprzedawać, a jest to kraj będący drugim po Japonii największym zagranicznym posiadaczem amerykańskiego długu. Według szacunków na koniec ubiegłego roku było to blisko 760 miliardów dolarów. 65 zł, czyli o 7% więcej, zapłacimy w tym roku za wielkanocny koszyczek. I jak policzyło Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, to najwięcej od roku 2021. Najbardziej podrożała czekolada, sól i masło, potaniał chleb pszenny i kiełbasa krakowska, ale podrożała ta biała. W skali roku o blisko 40% potaniał cukier, ale nie oznacza to, że domowe wypieki będą tańsze, mówi Magdalena Kowalewska z banku BNP Paribas. Szacujemy, że w tym roku koszt przygotowania takich domowych składników do tradycyjnego sernika wielkanocnego będzie około 5% wyższy w relacji rocznej. Jeśli do tego dodamy sobie wysokie wzrosty cen kawy, to można powiedzieć, że ta przyjemność i ten deser składający się właśnie z sernika i dobrej kawy będzie droższy niż przed rokiem. Dobre informacje płyną jednak ze stacji benzynowych, bo paliwa przed Wielkanocą tanieją. Jak podaje epetrol.pl, i za olej napędowy, i za benzynę płacimy średnio w skali całego kraju poniżej 6 zł za litr i są to ceny najniższe od początku roku. Prawie 500 000 osób ma długi za jazdę na gapę w komunikacji miejskiej i niepłacone alimenty na dzieci. W sumie gapowicze i alimenciarze mają do oddania blisko 17 miliardów złotych. Podał dziś Big Info Monitor. Inicjatywa Sprawdzamy zaproponowała 21 nowych propozycji deregulacji. To m.in. wprowadzenie jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego i wideorozmowy z dyspozytorem medycznym. Dolar dziś rano kosztuje 3,76 zł, a euro 4,28. Dziś będzie po prostu wakacyjnie ciepło, wręcz gorąco i słonecznie, nawet 30 stopni możliwe w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, w zdecydowanej większości kraju ponad 20 stopni Celsjusza. O spowiedzi dzieci, a konkretnie o potencjalnym zakazie spowiedzi dla dzieci forsowanym przez grupę rodziców rozmawiamy dziś w Trójce. Za chwilę kolejne Państwa głosy w tej sprawie, ale przed ósmą wyjaśnimy też, gdzie wyrzucać leki i, co chyba mniej oczywiste, opakowania po lekach. Jest 7:35. Bye. Jessie Ware w trójce Pearls, a my rozmawiamy dziś o spowiedzi dzieci, czy powinna być zakazana. Głosy na tak, czyli za zakazem już słyszeliśmy, a teraz dwie dwójki i siedem trójek. Ja śpieszę przypomnieć, że spowiedź w ogóle nie jest obowiązkowa. Ona dotyczy tylko tego grona ludzi, którzy uważają, że są katolikami i biorą wiarę w pakiecie, jako całość. Nie wybierają sobie smartwatcha na pierwszą komunię, bo to jest fajne, ale spowiedzi nie, bo to mnie stresuje. Nie wybierają sobie, a w Boże Narodzenie to ja dostanę prezent od wszystkich, bo to jest fajne, ale na przykład znowu do spowiedzi nie pójdę, bo to nie jest żaden okres, żeby się do tego święta przygotować inaczej niż przygotowaniem półki na prezenty. Wiarę przyjmuje się albo w pakiecie, albo wcale. Rozmawiamy o tym, bo zbliża się Wielkanoc, czas obowiązkowej spowiedzi katolików, a także czas pierwszych komunii. Przecież maj już za rogiem. Zapraszamy do Trójki. A teraz pytanie, co zrobić z przeterminowanymi lekami? Pytanie, które zadaje sobie wielu z nas. No, pewnie częściej nawet zastanawiamy się, gdzie wyrzucać opakowania po lekach, bo są i tekturowe, i szklane, i plastikowe. Po 3 minutach i 10 sekundach od teraz nie trzeba będzie sobie już tych pytań zadawać, bo wszystko wyjaśni Jacek Frenzel. Czy można wyrzucić przeterminowane leki do śmieci, na przykład zmieszanych? Nie, w żadnym przypadku, ponieważ leki, które byśmy jakkolwiek wyrzucili do kosza, one trafią do śmietniku. Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny. Bardzo często są to śmieci zmieszane, które nie podlegają segregacji, a leki w takiej formie są dużym zagrożeniem dla środowiska, ponieważ nawet najlepsze oczyszczalnie, jakie w naszym kraju funkcjonują, nie są w stanie usunąć leków, chociażby z kanalizacji czy z jakichkolwiek innych zanieczyszczeń płynnych. Tak więc leki powinniśmy utylizować. W większości aptek zostały podpisane umowy z miastem, dlatego że to miasto w oparciu o ustawę o odpadach zajmuje się zbieraniem leków od obywateli. Marian Witkowski, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Po zapełnieniu pojemnika albo apteka informuje miasto, albo też miasto w odpowiednich cyklach przyjeżdża i odbiera taki pojemnik. Pojemnik na przeterminowane leki w centralnej części apteki, ale nie przeszkadza klientom. Absolutnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jest potrzebny do tego, żeby te przeterminowane leki schować. Beata Manik, Apteka Słoneczna Legionowa. Musi być też na takim widocznym miejscu, żeby pacjenci mogli je widzieć. Często ludzie korzystają z tego pojemnika? Bardzo często. Często jest przepełniony, jest zabezpieczony dokładnie, żeby pacjent nie mógł wyciągać przeterminowanych leków. Tak, także tutaj bezpieczeństwo pacjenta jest bardzo, bardzo ważne. Czy pani wyrzuca leki tutaj w aptece? Tutaj nie wyrzucam, tylko w swojej aptece. Takie przy wyjściu są pojemniczki specjalnie przygotowane. I to dobre rozwiązanie? Myślę, że dobre. Usługa przyjmowania leków do utylizacji nie jest obowiązkiem apteki. Te, które to robią, robią to wyłącznie z dobrej woli. Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Staramy się pomóc pacjentom, ale siłą rzeczy też nie dotyczy to w tym momencie wszystkich aptek. Wiem od aptek, że apteki zgłaszały się do urzędów i niestety uzyskiwały informacje, że większej ilości pojemników już nie ma. Brakuje tutaj ewidentnie rozwiązania systemowego. Czy u Państwa można zostawić leki przeterminowane? Tak, jak najbardziej. Oczywiście. Czy to jest jakiś specjalny pojemnik? Tak, tam za filarem w aptece się znajduje. Jest opróżniany co miesiąc przez Urząd Miasta. Dużo osób wyrzuca tam leki? Mnóstwo, zwłaszcza przed świętami. Zdarzyło się pani wyrzucać leki do śmieci? Nie, tu przynoszę. Specjalnie pani przyszła teraz z lekami? Nie, receptę przyszłam wykupić, ale jak mam jakieś leki, to przynoszę. Też musimy pamiętać, że w przypadku opakowaniach po lekach też musimy mieć świadomość, w jaki sposób je wyrzucamy. No bo pewnie mało kto wie, ale listy po tabletkach, czy takie opakowania wykonane z aluminium i z plastiku, mimo że to wydaje nam się, że to jest plastik i powinno trafić do pojemnika z metalami, tworzywami sztucznymi, z racji, że to miało kontakt bezpośredni z lekiem, powinno trafić do zmieszanych śmieci. Oczywiście pudełka po lekach, które były czyste, które nie miały bezpośrednio kontaktu z lekiem, trafiają do pojemnika z papierem. W przypadku szklanych pojemników, jeżeli tam nie ma jakichś pozostałości po leku, jak najbardziej możemy również to przekazać do szkła, a jeżeli chodzi o jakiekolwiek opakowania, których jest pozostałość po leku, powinien zgodnie z ustawą o odpadach trafić do pojemników w aptekach lub do tak zwanych szoków. A tych odpadów jest w skali kraju bardzo dużo, tylko w Warszawie rocznie utylizuje się ponad 100 ton odpadów medycznych. Teraz trójce Błażej Król, trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. To nowość, nowa propozycja od Błażeja. Można na nią głosować w ramach pierwszej trójki lpt.polskieradio.pl. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria

Klaksons w Trójce, ale także państwo w Trójce dziś o spowiedzi dzieci i potencjalnym jej zakazie. Dwie dwójki i siedem trójek. Pamiętam swoją pierwszą spowiedź i rzeczywiście taki moment, który mocno zapamiętałam, ale bardziej dlatego, że się wstydziłam, bo no po prostu jako dziecko narobiłam głupot, ale nie uważam, żeby to było jakieś traumatyczne przeżycie. A były też głosy o tym, że to jednak traumatyczne przeżycie. To jest zadanie przygotowania dzieci do tego ważnego wydarzenia przez rodziców, a jeśli to się zrzuca na szkołę, bo rodzic nie potrafi i nie ma czasu, no to potem może być to trudne doświadczenie. Należy nasze dzieci do tego przygotować, porozmawiać. Nie ma czasu, bo po co, bo szkoda, bo coś trzeba innego, bo praca. Takie są potem konsekwencje, ktoś mówi traumatyzujące. Dla mnie nie. A tak kończą Klaksons Golden Scans w Trójce. Czas na Kubę Ambrożewskiego, bo 7:50 na zegarach. Piosenka do wyjaśnienia. Duran Duran, Ordinary World. Historia Duran Duran w latach 80. to opowieść o wejściu na absolutny szczyt i konsekwentnym zsuwaniu się z niego. W drugiej połowie dekady brytyjski zespół wydawał kolejne albumy, coraz mocniej miażdżone przez dziennikarzy i chłodno odbierane przez fanów. U progu lat 90. grupa mogła więc sobie zadawać pytanie, czy jest sens dalej próbować? Zwłaszcza, że dekada rozpoczęła się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. W czasie nagrywania płyty Duran Duran, zwanej często The Wedding Album, doszło do eksplozji popularności alternatywnego rocka, na czele z wydaniem Nevermind Nirwany. Z tej perspektywy Duran Duran, flagowi przedstawiciele nurtu New Romantic, mogli wydawać się dinozaurami. A jednak to właśnie w tym momencie wydarzyło się to, czego zespół nie potrafił osiągnąć przez poprzednich 8 lat. Stworzyć autentyczny przebój, który jednocześnie w niczym nie przypominał jego wcześniejszych hitów. Dostojną, bogato zaaranżowaną balladę Ordinary World. Za piosenką kryła się też osobista historia wokalisty zespołu Simona Le Bona. W 1986 roku jego przyjaciel David Miles zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Le Bon długo nie mógł pogodzić się z tą stratą. Na wcześniejszej płycie Big Thing znalazła się piosenka Do You Believe in Shame, poświęcona właśnie Milesowi. Na etapie tworzenia Ordinary World Simon poczuł, że jest gotowy ruszyć dalej. Mówił o tym tak: myślałem o nim każdego dnia, ale zdałem sobie sprawę, że chcę żyć dalej swoim życiem. I trzeba umieć sobie powiedzieć: tak, mój przyjaciel odszedł, ale już go nie ma, a ja muszę żyć dalej. Chciałem mieć znów zwyczajne życie. To właśnie zainspirowało tekst tej piosenki. Nie chcę już czuć się źle, chcę móc się pożegnać. Piosenka do wyjaśnienia.